श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 35वें श्लोक में मनोनिग्रह के अभ्यास तथा वैराग्य ये दो साधन बताए, और इन अभ्यास तथा वैराग्य नामक साधनों से मन का निग्रह जिसका हो चुका है वही एकाकी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह इत्यादि पूर्व ग्रंथ के द्वारा उक्त साधनों का अनुष्ठान करते हुए योग का फल सर्वत्र एकात्म दर्शन प्राप्त करता है, और मनोनिग्रह जिसका नहीं है उसे सर्वत्र एकात्म दर्शन नहीं हो पाता। इसे 36वें श्लोक में अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार द्वारा भगवान ने बताया। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, इस पूर्वार्ध में व्यतिरेक सहचार बताया। मनोनिग्रह नहीं है तो योग शब्दित सर्वत्र एकात्म दर्शन की अप्राप्ति, और वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः, इस उत्तरार्ध से मनोनिग्रह होने से अन्य साधनों से सर्वत्र परमात्म दर्शन रूपी अन्वय सहचार बताया। इस प्रकार अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से यह बात स्पष्ट हुई कि मनोनिग्रह आवश्यक है सर्वत्र एकात्म दर्शन के लिए। अब अर्जुन के मन में जो अन्य एक संशय है, शंका है, उस शंका का निराकरण अर्जुन चाहते हैं। इस अभिप्राय से आने वाले तीन श्लोकों में अपनी आशंका भगवान के सामने अर्जुन रख रहे हैं। योगाभ्यास सर्वत्र एकात्म दर्शन के लिए करना जरूरी है, यह बता करके एक प्रकार से इस लोक और परलोक की प्राप्ति के साधनभूत जो कर्म हैं उन्हें तो योगाभ्यासी से छुड़वा दिया भगवान ने। तो योगाभ्यासी ने लोक लोकांतर की प्राप्ति के साधनभूत कर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए जब शरीर छूटेगा तो लोक लोकांतर की प्राप्ति तो होगी नहीं, और योग का फल जो सम्यक ज्ञान है सर्वत्र एकात्म दर्शन वह भी नहीं हुआ, तो सम्यक ज्ञान का फलभूत मोक्ष भी उसे प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे योगी का क्या होगा, क्या नाश तो नहीं होगा, इस प्रकार की शंका अर्जुन के मन में है। इसलिए अर्जुन अपनी इस शंका को दूर करने के लिए भगवान के सामने रख रहे हैं। तो 37वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। तो हे कृष्ण, ऐसा संबोधित करके भगवान कृष्ण से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। तो योगी के विशेषण हैं पूर्वार्ध में तीन। एक तो पहला विशेषण है अयति ही। यति तो कहते हैं प्रयत्न करने वाले को, साधना करने वाले को, साधक को। तो योग मार्ग की जो साधना है उस साधना में अभी प्रयत्न नहीं हो रहा है जिसका, ऐसा साधक शरीर में बीमारी आदि के कारण किसी निमित्तवशात वह जो योग की साधना है वह नहीं कर पा रहा है। सुचोदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन इत्यादि से बताएंगे कि वहां पर बैठ करके फिर अपने मन को आत्मा में समाहित कर ले, ये नहीं कर पा रहा है। और कर्म भी छूट गया है लेकिन नास्तिक भी नहीं है, श्रद्धया उपेत है। तो श्रद्धा है आस्तिक्य बुद्धि, योग मार्ग में श्रद्धा है लेकिन प्रयत्न नहीं कर पा रहा है, ऐसा जो साधक है श्रद्धया उपेत है। उपेत का अर्थ होता है युक्त, बुद्धि में श्रद्धा है कि यदि योग करेंगे तो सर्वत्र एकात्म दर्शन जरूर होगा, ऐसा निश्चय है। लेकिन किसी निमित्त से वह प्रयत्न नहीं कर पा रहा है और योगाचलित मानस है। इसलिए क्या हुआ कि योगाचलित मानस है तो मन योग साधना से विचलित हो गया है। ऐसा जो योगी है उसे अंतिम काल में योग से मन विचलित हो गया तो योग संसिद्धिम अप्राप्य, योग की संसिद्धि है योग का फल, योग का फल है सर्वत्र एकात्म दर्शन, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या, वह तो प्राप्त होगी नहीं। तो योग संसिद्धिम अप्राप्य, इसमें योग संसिद्धिम का अर्थ है योग का फलभूत सम्यक ज्ञान और उसे प्राप्त किए बिना वह काम गतिम गच्छति, किस गति को प्राप्त करेगा, उसका क्या होगा, शरीर छूटेगा तो इस लोक की या परलोक की प्राप्ति का साधन कर्म तो उसके पास है नहीं, इसलिए कर्म फल प्राप्त नहीं कर पाएगा। और योग का फल सम्यक ज्ञान हो जाता तो मुक्त हो जाता, तो मुक्ति का साधन भूत सम्यक बोध भी नहीं हुआ है, बीच में है, तो उसका क्या होगा, मुक्त भी नहीं होगा ज्ञान न होने से और कर्म उसके पास न होने से स्वर्ग आदि में भी नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये अर्जुन के मन में प्रश्न है, उसे इन शब्दों में रखा भगवान के सामने कि गच्छति का करता है ऐसा योगाचलित मानस योगी काम गतिम गच्छति। तो भाष्य को देखिए, अयति ही यानी अप्रयत्नवान, प्रयत्न नहीं कर पा रहा है। और योग मार्गे कहाँ प्रयत्न नहीं कर पा रहा है, तो योग की योग मार्ग में, योग साधना में प्रयत्न नहीं कर पा रहा, लेकिन योग मार्ग में श्रद्धा है, इसलिए योग मार्गे को देहली दीप न्याय से दोनों के साथ जोड़ दीजिए, योग मार्गे अयति और योग मार्गे श्रद्धया उपेता, जैसे दिल्ली में रखा हुआ दीप आंगन में भी और कमरे में भी प्रकाश करता है। दिल्ली कहते हैं ओ दरवाजा को एक प्रकाश है, और दरवाजे में रखा हुआ जो दीप है उसका प्रकाश घर के अंदर भी जाता है और घर के बाहर भी होता है, दोनों के साथ प्रकाशकत्व रूपेण उस दीप का अन्वय है। ऐसे ही यहाँ पर योग मार्गे ये जो सप्तम्यंत पद है इसका अन्वय अयति के साथ भी है, श्रद्धयोपेत के साथ भी है। तो योग मार्ग में जो प्रयत्न नहीं कर पा रहा है और लेकिन श्रद्धा से युक्त है योग मार्ग में, श्रद्धया, और बीच में श्रद्धा शब्द का अर्थ कर दिया कि आस्तिक्य बुद्धिया, श्रद्धा है आस्तिक्य बुद्धि, उससे उपेत है यानी युक्त है। योगाचलित मानस, इसका अर्थ कर रहे हैं कि अंतकाले अपि चलितम मानसम मनु यस्य, तो अंतिम समय में योग से मन विचलित हो गया, तो यानी संस्कार दृढ़ न होने से विचलित हो सकता है। अंतिम समय में मन तो हाथ में रहता नहीं, तो जिसका दृढ़ संस्कार होगा उसका स्मरण करेगा। ये कोई जरूर नहीं कि जिसका स्मरण करना चाहता है उसी का स्मरण हुआ है। तो अंतिम समय में योग से मन विचलित हो गया, ऐसा जो योगी है उसका कहते हैं स अप्राप्य योग संसिद्धिम, यानी योग फलम सम्यक दर्शनम। योग संसिद्धि का अर्थ कर दिया योग का फल जो सम्यक ज्ञान है, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, उसे प्राप्त किए बिना कां गतिं हे कृष्ण गच्छति, किस गति को प्राप्त करेगा, उसका क्या होगा। चलित मानस का अर्थ कर दिया भ्रष्ट स्मृति, स्वरूप की जो योगाभ्यास कर रहा था, तो योगाभ्यास तो यही था निधिध्यासन, निधिध्यासन में तो अहम वृत्ति को वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है उस तद आलंबनक बनाया जाता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, मैं के रूप में ब्रह्म का स्मरण उसे अंतकाल में नहीं हो रहा। हाँ तो स्वरूप की स्मृति भ्रष्ट हो गई, तो उस समय फिर स्वरूप की स्मृति न होने से मुक्त तो होगा नहीं। तो ऐसे योगी की क्या गति होगी, ये प्रश्न हुआ। तो 38वें श्लोक का उच्चारण किया जा, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, ये कृष्ण के लिए संबोधन है, अर्जुन के द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे अर्जुन महाबाहु है ऐसे भगवान भी महाबाहु है, इसलिए भगवान के लिए भी अर्जुन ने हे महाबाहु ऐसा संबोधन किया। कच्चित शब्द होता है प्रश्नार्थ में, किम, कच्चित का अर्थ निकलेगा किम, न उभय विभ्रष्ट, ऐसा पदच्छेद है, कच्चित न उभय विभ्रष्ट, और न का अन्वय नश्यति के साथ है। उभय विभ्रष्ट, इसमें उभय शब्द से लेना है जो दो मार्ग हैं, एक संसार प्राप्ति का मार्ग कर्म मार्ग और कैवल्य प्राप्ति का मार्ग योग मार्ग, और दोनों मार्गों से विभ्रष्ट हुआ है। कर्म तो पहले ही छोड़ दिया, योग कर रहा था इसलिए, और योग करते करते बीच में योग से विचलित चित्त हो गया अंतकाल में, इसलिए योग का फल उसे सम्यक ज्ञान होगा नहीं, तो दोनों से विभ्रष्ट हो गया, दोनों मार्ग से। तो दोनों मार्गों से विभ्रष्ट हुआ जो योगी कच्चित न नश्यति, तो कर्म मार्ग तथा योग मार्ग से विभ्रष्ट हुआ योगी क्या नष्ट तो नहीं होता, ऐसा ये अर्जुन का प्रश्न है। कैसे नष्ट, तो इसके लिए उदाहरण है छिन्नाभ्रम इव, तो जैसे बादल आ जाए और बरसने से पहले ही तेज हवा से वह छिन्न विच्छिन्न हो जाए, ऐसा बादल, तो जैसे तेज दो हवा है तूफान है वह बादल को छिन्न विच्छिन्न कर देती है, नष्ट कर देती है, ऐसे ही दोनों मार्गों से विभ्रष्ट हुआ साधक योगी कहीं नष्ट तो नहीं होता उस अभ्र के तरह, उस योगी का जिस योगी के नाश की आशंका हो रही है उस योगी का विशेषण है अप्रतिष्ठ और ब्रह्मणपथी विमूढ़, ये दो। किस योगी के नाश की आशंका की जा रही है, कहते जो अप्रतिष्ठ योगी है, यानी प्रतिष्ठा का तो अर्थ है आश्रय, और अविद्यमाना प्रतिष्ठा यानी आश्रय अस्य इति अप्रतिष्ठ, अनाश्रय निराश्रित जिसका कोई आश्रय नहीं रहा, कर्म रूपी साधन छूट गया और योग से विचलित मानस हो गया इसलिए निराश्रय हो गया है, ऐसा निराश्रय योगी कहीं नष्ट तो नहीं होता। ब्रह्मणः पथि विमूढ़, तो ब्रह्म मार्ग में जो विमूढ़ है का मतलब ब्रह्म बोध नहीं हो पाया, अज्ञानी है, मोहग्रस्त है। ब्रह्मण पथि, तो ब्रह्म का पथ है ज्ञान मार्ग, ब्रह्म पथ कहलाता है ना ज्ञान मार्ग, और वो ज्ञान तो उसे हुआ नहीं, इसलिए वो अज्ञानी योगी निराश्रित होकर के कहीं उस बादल के तरह नष्ट तो नहीं होता, ये प्रश्न है। आगे है भाष्य, कच्चित यानि किम न उभय विभ्रष्ट, उभय विभ्रष्ट का अर्थ करता है कर्म मार्गात योग मार्गाच विभ्रष्ट, तो कर्म मार्ग तथा योग मार्ग से जो भ्रष्ट हो गया और ब्रह्मण क्या नाम हुआ विभ्रष्ट सन छिन्नाभ्रम इव नश्यति किम, कच्चित का अर्थ कर दिया किम वा न नश्यति, यानी संशय तो है इसलिए नश्यति वा न नश्यति वा, ऐसा अप्रतिष्ठ का अर्थ करते हैं निराश्रय, हे महाबाहो विमूढ़ सन ब्रह्मण पथि, यानी ब्रह्म प्राप्ति मार्ग है, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान मार्ग में विमूढ़ हुआ योगी नष्ट होता है या नहीं नष्ट होता, क्या गति होती है उसकी। अब 39वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्तान ह्युपपद्यते। तो हे कृष्ण, मैं एतत् संशयम् अशेषतः छेत्तुम् अर्हसि। हे कृष्ण, आप ही मेरे इस संशय का पूर्ण रूप से निराकरण करने में समर्थ हो, योग्य हो। क्यों? कहते दूसरे से भी निराकरण करा सकते हो इस संशय का। तो उत्तरार्ध में ये बताया जा रहा है कि आपको छोड़कर के दूसरा कोई इस संशय का उच्छेद करने वाला मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो नहीं में ही जो है ना, नहीं उपपद्यते, यस्मात अर्थ में है, यस्मात त्वदन्य अस्य संशयस्य छेत्ता न उपपद्यते, ऐसा अन्वय करिए। ही का अर्थ है क्योंकि, अस्य संशयस्य यानी मेरे मन में जो संशय है, योग मार्ग से चलित चित्त योगी का नाश होगा या नहीं होगा इत्याकारक जो संशय है, इस संशय का निराकरण करने वाला आपको छोड़ करके दूसरा कोई है नहीं, आप ही इस संशय का ठीक से निराकरण कर सकते हैं। भाष्य है कि एतत् में यानी मम संशयम् कृष्ण छेत्तुम अपनेतुम अर्हसि। छेत्तुम का अर्थ कर दिया अपनेतुम, मेरे इस संशय का निराकरण करने में। और वो भी निराकरण कैसे? तो अशेषतः यानी पूर्ण रूप से मेरे संशय का निराकरण करने में आप समर्थ है, योग्य है। और त्वदन्य यानी आपसे भिन्न, त्वदन्य का अर्थ करते हैं त्वतः अन्य, ऋषि ही देवो वा, आपसे भिन्न कोई ऋषि या देवता भी छेत्ता यानी नाशयिता संशयस्य अस्य नहीं, यस ही का अर्थ कर दिया यस्मात् उपपद्यते यानी संभवति, मेरे इस संशय का निराकरण करने वाला आपसे भिन्न न तो कोई ऋषि या देवता संभव है। का अर्थ है आप ही इस संशय का ठीक से निराकरण कर सकते हैं। इसलिए कहा कि अतः त्वम एव छेत्तुम अर्हसि इत्यर्थ, इसलिए आप ही मेरे इस संशय को ठीक ठीक दूर कर सकते हो, आप में ये योग्यता मैं देख रहा हूं। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को ठीक ठीक सुना, उसका उत्तर दे रहा है। अब तो 40वें श्लोक का उच्चारण किया जा। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो हे तात और हे पार्थ, ऐसे दो संबोधन है इस श्लोक में अर्जुन के लिए। तो हे पार्थ, इह तस्य विनाशः नैव विद्यते, ऐसा अन्वय कर लो। तस्य ने योगी, तस्य योगिना उस योगी का, तस्य सर्वनाम है पूर्वोक्त योगी का परामर्शक है अर्जुन को, जिस योगी के नाश की आशंका हो रही है उस योगी को तस्य शब्द से लीजिए, जो योग मार्ग में प्रयत्न नहीं कर पा रहा है, अयति श्रद्धयोपेत इत्यादि से बताया गया जो योगी है उसे तस्य शब्द से लेकर के तस्य विनाशः इह नैव विद्यते, इह शब्द से लेना इस लोक में, यानी अहिक विनाश उसका नहीं होता। अहिक विनाश का अर्थ है इस लोक में दुर्गति उसकी नहीं होती, और अमूत्र का अर्थ होता है परलोक। तो जब ये शरीर छूटेगा तो इस शरीर के छूटने पर भी उसकी दुर्गति नहीं होती। तो अमूत्र यानी परलोके तस्य विनाश हे पार्थ नास्ति न विद्यते, ऐसा अन्वय करना। तो परलोक में भी इसका विनाश नहीं होता, का मतलब ठीक ही ठीक गति होती है उसकी, दुर्गति नहीं होती, सदगति ही होती है। यानी उसका जन्म यदि वो शरीर छूट करके योगी का इस लोक में भी जन्म होता है तुरंत, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, कुत्सित योनि की प्राप्ति नहीं होगी। योगी शरीर छूट जाए और कहीं कुत्ता बिल्ली चूहा आदि बने ऐसा नहीं होगा, उसका वो शरीर छूट जाएगा तो आगे बताया जाएगा कि अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां। वो इस लोक में यदि जन्म होता है तो भी अच्छे कुल में ही जन्म होगा, और यदि परलोक में जन्म होता है योगी शरीर छूट करके, तो परलोक में भी वह कोई नारकीय शरीर आदि प्राप्त नहीं करेगा, अपितु उत्तम लोक में चला जाएगा और वहां पर बहुत दिनों तक रहेगा। इसलिए अमूत्र विनाश भी उसका नहीं है, और यह अहिक विनाश भी उसका नहीं होता। विनाश का अर्थ है दुर्गति, विनाश होने का अर्थ आत्मा का विनाश, तो ना उस प्रकार अभाव तो नहीं होगा ना, तो किसी का विनाश होने का अर्थ है दुर्गति हो जाना आत्मा की, उसकी दुर्गति नहीं होगी, सदगति ही होगी। तो हे पार्थ इह तस्य इह नैव विनाशः विद्यते, और अमूत्र तस्य विनाश न विद्यते, ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि नहीं में ही का अर्थ है यस्मात् कश्चित् कल्याणकृत दुर्गतिम हे तात न गच्छति। हे तात, कश्चित् कल्याणकृत यानी शुभ मार्ग में जो चल रहा है, एकांत में रह करके आत्मचिंतन करना रूप योग मार्ग है, ये शुभ मार्ग है, और इस शुभ मार्ग पर चल रहा था और इस पर उसकी श्रद्धा भी है, लेकिन प्रयत्न नहीं कर पा रहा है, शरीर में कोई रोग हुआ या अंतिम समय आया, इतनी दुर्बलता है कि सीधा बैठ करके आसन पर नहीं ध्यान कर पाता, इसलिए उपासक भी कहता है ना ईशावासी उपनिषद के अंतिम मंत्र में भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम, और कुछ हम आपकी अंतिम समय में पूजा तो कर नहीं सकते, लेकिन बार बार नमस्कार कर सकता है। तो नमस्कार तो श्रद्धे को ही किया जाता है ना, इसका अर्थ है कि श्रद्धा है इस मार्ग में। तो ऐसा जो श्रद्धा से संपन्न है किंतु शरीर के अशक्ततादि के कारण प्रयत्नादि नहीं कर पा रहा है, ऐसा जो साधक है वह साधक कल्याणकृत साधक माना जाता है। और ऐसा कल्याण करने वाला, कल्याण मार्ग पर चलने वाला कोई भी साधक दुर्गति को प्राप्त नहीं करता, उसकी दुर्गति नहीं होती। हे तात दुर्गतिम न गच्छति। तात शब्द का यद्यपि अर्थ होता है पिता, तात शब्द का प्रयोग पिता के लिए भी होता है, पुत्र के लिए भी होता है। अर्जुन के लिए हे तात यह संबोधन हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, तो अर्जुन भगवान के पिता हैं क्या? पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। तो शिष्य के लिए भी तात शब्द का प्रयोग होता है। तो अर्जुन शिष्य है, शिष्यस्ते हम शादीमान त्वाम प्रपन्नम, इसलिए हे तात ये शब्द अर्जुन के लिए शिष्य होने के कारण प्रयोग में लाया जा रहा है। मुख्य रूप से तात शब्द का प्रयोग होता है पिता के लिए, और पुत्र के लिए भी फिर गौण रूप से प्रयोग होता है, और शिष्य के लिए भी गौण रूप से प्रयोग होगा। तो यहां गौण प्रयोग है हे तात ऐसा। तो भाष्य को देखिए 40वें श्लोक के, हे पार्थ न एव इह लोके न अमुत्र यने परस्मिन वा लोके विनाशस्तस्य विद्यते। हे पार्थ उस योगी का इस लोक में और परलोक में कहीं पर भी विनाश नहीं होगा, दुर्गति नहीं होगी। उस शरीर को छोड़ करके जो शरीर मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है, एक प्रकार से मरने वाला है, उस शरीर को छोड़ने के बाद यदि इस लोक में भी योगी आता है तो यहाँ भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, और परलोक में जाता है तो वहाँ पर भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, विनाश नहीं होगा। न अस्ति नाश ना, नाशो नाम पूर्वस्मात हीन जन्म प्राप्ति। तो नाश शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि पहले मनुष्य था तो फिर जानवर बन जा, तो माना जाएगा नाश होना, निकृष्ट जन्म की प्राप्ति। तो नाशो नाम पूर्वस्मात हीन जन्म प्राप्ति, पूर्व जन्म उत्कृष्ट है, उत्तर जन्म हीन जन्म हो जाए, उससे निकृष्ट जन्म हो जाए तो नाश माना जाएगा। ऐसा नाश उस योगी का नहीं होता, यानी योगी को हीन जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। स योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट, स योग भ्रष्टस्य न अस्ति। स यानी हीन जन्म प्राप्ति रूप नाश योग भ्रष्ट का नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो कहते हैं नहीं, इसमें ही का अर्थ कर दिया, यस्मात कल्याणकृत यानी शुभकृत कश्चित दुर्गतिम कुत्सिताम गतिम हे तात न गच्छति, ऐसा अन्वय करना। तो हे तात कोई भी शुभ कर्म करने वाला, शुभ साधना करने वाला, कल्याण करने मार्ग पर चलने वाला दुर्गति को, कुत्सित गति को प्राप्त नहीं होता। तो तात शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं, तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण इति पिता तात उच्यते। त तनोति आत्मानम इति तातः, ऐसे तनु विस्तारे धातु से तात शब्द बनता है, अक्त प्रत्यय करके तात बना। उसका अर्थ हुआ कि जो अपने को अपना विस्तार करता है, तो पिता अपना विस्तार करता है पुत्र रूप से, संतान के रूप से, इसलिए कहा जाता है पितैव पुत्र रूपेण जायते, आत्मैव पुत्र रूपेण जायते, पुत्र रूप से आत्मा यानी पिता ही उत्पन्न हो जाता है। तो तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण इति तात, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तात शब्द की, तो तात शब्द का अर्थ होता है पिता। और पिता एव पुत्र इति पुत्र अपि तात उच्यते, तो पिता ही पुत्र बना है ना, इसलिए पिता का वाचक जो तात शब्द है वह पुत्र के लिए भी प्रयुक्त होगा, पुत्र में भी उसका प्रयोग होगा। और आगे है अपि शिष्य अपि पुत्र उच्यते, और दो प्रकार का वंश चलता है ना, तो नाद तथा बिंदु, तो नाद को लेकर के वंश में उत्तराधिकारी शिष्य को भी माना जाता है, इसलिए शिष्य भी पुत्र के तरह ही होने से उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र के लिए प्रयुक्त होने वाला तात शब्द शिष्य में भी प्रयुक्त होगा। भगवान का शिष्य है अर्जुन, इसलिए अर्जुन के लिए भगवान ने हे तात ऐसा संबोधन किया है। तो इस प्रकार 40वें श्लोक में ये कहा गया कि कल्याण मार्ग पर चलने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती, इसलिए इस योगी की भी इस लोक में या परलोक में दुर्गति नहीं होगी। तो क्या होगा फिर दुर्गति नहीं होगी, तो उसे आगे 41वें श्लोक में कहा जा रहा है। 41वें श्लोक का उत्तरण भाष्य है किंतु अस्य भवति, यानी आहिक या पारलौकिक कुत्सित गति उसकी नहीं होगी, तो अस्य यानी योगिनः भवति यानी सदगति ही होती है, वो सदगति बताई जा रही है। 41वें श्लोक का उच्चारण करें। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो भिजायते। तो पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य, जो अयति श्रद्धयोपेत अंतिम समय में योग से विचलित मानस है योगी, मान लो कि उसका शरीर छूटा और शरीर छूटते समय वैराग्य की कमी रही, तो वह क्या करता है, तो पुण्य कृतां लोकान् प्राप्य, उसका इस योगी शरीर से निर्गमन होता है और पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जिस लोक की प्राप्ति होती है उस लोक को यह स्वयं प्राप्त कर लेता है। योगी भी उन लोकों में चला जाता है, पुण्य कर्म है अश्वमेधादि कर्म, और उनको करने वाले पुण्यकृत कहलाते हैं, और अश्वमेध कर्म का फल बताया गया हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति, ब्रह्म लोक की प्राप्ति। इसलिए एक प्रकार से पुण्यकृताम लोकान, और पुण्य शब्द से यदि अन्य याग लेते हैं विश्वजीतादि, तो वो करने वाले स्वर्ग में चले जाते हैं। तो पुण्यकृताम लोकान प्राप्य, तो शास्त्र विहित अश्वमेधादि कर्म करने वाले लोक यानी यजमान जिस लोक को प्राप्त करते हैं उस लोक को यह भी प्राप्त करता है, और वहां पर गया और आया ऐसा नहीं होता, वहां शाश्वती समाह उषित्वा। समा शब्द का अर्थ है वर्ष, और शाश्वती का अर्थ है अनेक, कई वर्षों तक, कल्प समझ लो, यदि ब्रह्मलोक गया तो फिर कल्प तक रहना है पूरा। तो शाश्वती समा यानी अनेकों वर्षों तक उन उत्तम लोकों में निवास करके फिर वह वापस आ जाता है मृत्यु लोक में, ब्रह्मलोक में जाकर के वापस आएगा तो कल्पांतर में फिर मृत्यु लोक में आएगा। तो मृत्यु लोक में फिर आकर के कहाँ जन्म लेगा, तो सुची नाम श्रीमताम गेहे, ऐश्वर्य संपन्न जो बाह्य अंतर शुद्धि से युक्त कुल है जनकादि का ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य संपन्न और सूचि से युक्त, बाह्य तथा अभ्यंतर सूचि से युक्त जनक हैं, अजाशत्रु आदि हैं, राजा प्रवाहन हैं, ऐसे लोगों के यहाँ योग भ्रष्टो अभिजायते। तो श्रीमताम गेहे, गेहे का अर्थ है गृह, घर में योग भ्रष्ट उत्पन्न होता है, योग भ्रष्टो अभिजायते। आगे है भाष्य, इसका भाष्य को देखिए। योग मार्गे प्रवृत्तः सन्यासी, यानी कर्म को तो छोड़ दिया इसलिए सन्यासी, योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था, और अंत में जो है शरीर की शिथिलता आदि के कारण प्रयत्न नहीं कर पा रहा, लेकिन श्रद्धा से युक्त है, और मृत्यु के समय विचलित मानस हो गया, का मतलब वैराग्य शिथिल हो गया, और कहीं लोक लोकांतर की कामना जग गई, तो सामर्थ्यात प्राप्य यानी गत्वा पुण्यकृताम अश्वमेधादि याजिनाम। पुण्यकारी कौन है, तो अश्वमेधादि कर्म करने वाले, अश्वमेध यागादि कर्म करने वाले, और उनको जो फल प्राप्त होता है वह फल है पुण्यकृत लोक, और उनमें वहां पर जा करके तत्र च उषित्वा यानी वासम अनुभूय, उषित्वा का अर्थ कर दिया वहां पर रह करके, और थोड़े दिन नहीं, शाश्वती यानी नित्याह समा संवत्सरान यानी कई वर्षों तक वहां रह करके, फिर तद भोगक्षये, जब वहां रह करके भोग समाप्त हो जाता है, प्रारब्ध पूरा हो जाता है वहां का, तब सुचिनाम यथोक्तकारिणाम श्रीमताम विभूतिनाम गेहे गृहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो पवित्र अंतकरण वाले ऐश्वर्य से संपन्न घर में जनकादि के यहाँ जन्म हो जाता है योगी योग भ्रष्ट का। ये तो उस योग भ्रष्ट का होगा जो अंतिम समय में वैराग्य जिसका शिथिल पड़ा है उसका उसकी स्थिति तो ऐसी होगी, और अंतिम समय में वैराग्य जिसका दृढ़ है उसके लिए तो 42वें श्लोक में कहा जा रहा है अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि दृशम्। तो योगिनाम एव कुले धीमताम योगिनाम एव कुले जन्म भवति अस्य, ऐसा जोड़ देना। वह जो योगी हैं या अभिजायते का योग भ्रष्टो अभिजायते का यहाँ भी अन्वय ले आना। तो जो धीमान, धीमत कहते हैं धीमान को, धीमान धीमे धीमान में धी शब्द का अर्थ है बुद्धि ज्ञान। तो ज्ञानियों का जो कुल है ज्ञानी योगी धीमताम योगी नाम, तो धीमान योगी हैं व्यास जी वशिष्ठ जी ऐसे जो बुद्धिमान यानी ज्ञान का फल प्राप्त हो गया है जिनको, ज्ञान का फल है क्या हो? योग का फल ज्ञान है सम्यक ज्ञान, और वो सम्यक ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है उन्हें कहा जाता है धीमान योगी। और उन धीमान योगी के कुल में यह योगी जन्म लेता योग भ्रष्ट सुखदेव आदि के तरह जन्म धारण कर लेता है, और ये जो जन्म है ऐश्वर्यवान के घर में जन्म से भी बहुत उत्कृष्ट जन्म माना गया ब्रह्मज्ञानी के घर में जन्म, इसलिए कहा जा रहा है कि एतद् ही यानी यस्मात् एतद् जन्म दुर्लभतरम् लोके। तो इस लोक में ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ होता है ब्रह्मज्ञानी के घर में। व्यास जैसे ब्रह्मज्ञानी का पुत्र बनना, वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी का पुत्र बनना, उद्दालक जी जैसे ब्रह्मज्ञानी का पुत्र बनना बड़ा कठिन है, दुर्लभतर हैं बता रहे हैं। तो ऐसे तो पवित्र ऐश्वर्यशाली जनक आदि के घर में जन्म होना भी दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ है ऋषि पुत्र बन करके आना उद्दालक जी जैसे, नचिकेता जैसा ऋषि पुत्र बन करके आना बड़ा कठिन है। तो एतद् हि दुर्लभतरम् लोके जन्म, कौन सा? तो कहते यद ईदृशम जन्म, तो ईदृश जन्म से लेना वो ऋषियों के कुल में जन्म, वो बड़ा कठिन है, वो बन जाता है वो कौन? योग भ्रष्ट। कौन सा योग भ्रष्ट? जो मृत्यु के समय वैराग्य जिसका तीव्र रहा, वैराग्यवान रहा, उसका इसी लोक में जन्म होगा तुरंत, और वो उत्कृष्ट जन्म होगा। ये उत्कृष्ट जन्म है, उसे वहाँ स्वर्ग लोक आदि में जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे यहीं पर जन्म हो रहा है। भाष्य है थोड़ा, अथवा श्रीमताम कुलात अन्यस्मिन् योगिनाम एव दरिद्राणाम कुले भवति यानि जायते धीमताम बुद्धिमताम। तो श्रीमान के कुल में न जा जन्म लेकर के योगियों के यानि ब्रह्मज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेता है। एतद् हि जन्म यद् दरिद्राणां योगिनां कुले दुर्लभतरम्। दरिद्र योगी कुल के योगियों के कुल में जन्म बड़ा दुर्लभ होता है। दुख लभ्यतरम् पूर्वम अपेक्षा, श्रीमान सुचियों के घर में जन्म की अपेक्षा ऋषि जो है निर्धन, दरिद्र का मतलब निर्धन, जो ऋषि हैं उनको धन की इच्छा भी नहीं है, निरिच्छ है। योगी धीमान योगी शब्द से कहा गया कि निरिच्छ है, स्थित प्रज्ञ है, इसलिए ऐसे लोगों के यहाँ जन्म होना तो और भी दुर्लभ है। तो योगिनाम कुले दुर्लभतरम दुख लभ्यतरम पूर्वम अपेक्ष, यानी पूर्व जन्म की अपेक्षा। पूर्व जन्म का मतलब ये जो पूर्व श्लोक में बताया गया जन्म है, प्राप्त ये सूचिनाम यो श्रीमताम के ही योग भ्रष्ट अभिजायते, स्वर्ग में जाएगा फिर यहाँ करके श्रीमानों के यहाँ जन्म लेगा, उसमें तो समय वेस्ट होने का भी बहुत सा चांस रहता है। और समय वेस्ट ही है, स्वर्ग में गया वहाँ बहुत सालों तक रहा, वहाँ के भोग भोगे, फिर आकर के यहाँ श्रीमानों के यहाँ रहा तो फिर वहाँ के भी सब अनेकों चिंताएं, उसकी अपेक्षा जिनके यहाँ कोई चित्त में चिंता ही नहीं है, ऐसे स्थित प्रज्ञ के घर में जन्म हो जा तो निश्चिंत है, उसको तो आत्मचिंतन को छोड़कर के और कुछ करना ही नहीं है। जो अवशिष्ट साधना बची है वही साधना, उसके अनुकूल ही सारा वातावरण रहेगा और साधना करके अपने आनंद आत्मानंद को प्राप्त कर पाएगा। इसके लिए इसे जो है बड़ा दुर्लभतर माना जा रहा है। तो पूर्वम अपेक्ष लोके जन्म यद ईदृशम यथोक्त विशेषणे कुले, यथोक्त विशेषण कुल है धीमान योगियों का कुल, और इसमें जन्म बड़ा दुर्लभ है ये कहा गया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।